أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. مقصد سورة النساء بیان داغ امور و داغ احکام و داغی پنافس قول سرا جاری قول سرا پمن کی امن راضی اصلاح راضی خلق دا اللہ دین توزگاری یعنی دا اللہ دی دین خدمت آسان شی خلق ہوتا زکا معاشرہ کی امن وی او چکر پا معاشرہ کی دا حکام جاری نشی پا معاشرہ کی بدامنی وی نو دین توزگاری دن دا دین کار کول دا دین خدمت دا بیا مشکل شی. سورت دری حصو کی تقسیم دے اول حصہ او پنزوز آیتو نا دا آیت نمبر 57 پورے دو مئی سے 58 نہ 134 اور در مئی سے 135 نہ آخر پورے اول حصہ چی وہ 55 آیتوں نہ 57 آیتوں نہ پدی کشپار از احکام بیانی بین الرعیت اگا احکام چی دعوام ترمین زدی پدی کی بادشاہ یا حکومت دا ساجت نشتا پدی کی چی دخل کو منسکرہ شی یعنی دا باوام بخپل اخپل میں اس کے جاری کئی تردیر پوری داغینہ شپگ احکام بیان شی ویدی شپگ امور یا شپگ احکام. اول حکم حفظ و اموال الیتامہ دیتیماران و دمال حفاظت کول. دویم حکم حفظ و انفس الیتامہ دیتیمانان و جنکو دو نفسون حفاظت. درہم حکم سلورم آیت کے اعطاء المہور للنساء نحلتاً خزلا داغی محرون اور قول پخوشالی باندھی. سلورم حکم حفظ و اموال سفہا دبیوقفان و دمال حفاظت. پینزم حکم اوم آیت کے حقدار لداغی حقوق اور قول دی چیز سڑی کم حق دیا غلا اور کا چیز خزی کم حق تے کد خور دے دلول دیا غاغی لور کا سی سے داغی وی غور کا. اوش پگم حکم دا آیت نمبر 11-12 کی تقسیم الاموال بالفرائض المقدر من اللہ. تقسیم دا مالون پاغ طریقہ چھ پکم طریقہ اللہ مقرر کری دی او بائی کی منگ وضاحت پرون اکھا اگر دولس شکلونا اگر دولس طریقی اگر بیان چھ چھ پدے طریقہ مانے با یو سڑے مرشی دا اگر مال بتقسیمی گی دا دورس طریقے دا دورس شکلا دا اغو چکل انسان مرشی او دا اغنا سمال حال پاتی شی نو پاغه صورت کې د دې د دور شکلو چې کومو یا دوله صورتونه دا بیان شو. او دا تقسیم د انسان د مرګ نه بعد چې کړه سړی مړ شي، سړی وي یا ښځه وي، اودارنګي مال کې پاتې شي، نو دا هغه مال چې کوم تقسیمي کې وه نو پای کې به دا صورتونه چې کوم د میراث حقداري نو هغه به په دې طریقه باندې د میراث عیسی هغه اخلي. خو یاد ساتي دا خبره ذهن کې واچوي چې دا مو ویلې چې دا هغه وخت کې دي چې کله یو سړی یا ښځه مړ شي او دا هغه په میراث کې چې کوم حقداري هغې ته به په دې طریقه حق ملاویږي چې کوم دا دوله شکل دي. اوس په دې کې مثال بعض اوقات یو سړی په ژوند باندې لور نونو لا زامنو لا حصه ورکوي، دا خبره ذهن کې واچوي. بعض اوقات سړی وایي چې په ژوند باندې لور لا یا زوی له دارنګي ټول له خپل خپل حصه ورکم، ٹھیک شو. نو په دې صورت کې یا ساده دا طریقې کار بني چې څنګه دا قرآن ذکر کړی دی د زامنو د نونو په منځ کې، لکه قرآن د زامنو د نونو منځ کې چې کوم حصه ذکر کړی سړی الگ پوره حصه اخلي او جنکۍ چې کوم دي د یو الگ برابر دو جنکۍ دي بیا په بچو کې، ځکه دا ولې د هغې اصل کې وجه دا ده چې جنۍ دلته حصه اخلي او د خاوند په کور کې مخلي، نو دې وجه نه د هغې حصه هلته پوره کېږي خان، ځکه دا الگ خو بل ځای کې حصه نه کېږي که نه. نو دې وجه نه شریعت د جنۍ دا حصه د پلار په مال کې ځکه نیمه ساتلې، ځکه چې دا هلته د خاوند په مال کې حقداري بیا نو دې هغه نیمه حصه هلته پوره کېږي، پوه شوې. او بهرحال په دغه طریقه باندې د مال تقسیم دی بیا مطلب د زامنو د نونو په منځ کې. لیکن چې کله یو سړی دا وایي چې زه نونو لا زامنو لا په خپل ژوند باندې حصه ورکوم، نو بیا به د تقسیم دا طریقه نه چې سړی به الگ به پوره اخلي او د هغې په مقابله کې به دو جنکۍ د هغې برابر حصه اخلي، یعنی مطلب بیا به هغه کیسه نه وي بلکې بیا به الگانو جنکو له یو شان حصه ورکوي، چې څومره الگ له ورکړی کېږي دا کرنګي به جنۍ له ورکړی کېږي پوره حصه، مطلب چې یو لک روپۍ ورکوي زوی له په ژوند باندې، نو دغه کرنګي لور له به هم یو لک روپۍ ورکوي پیسه کې، یو الگ له کور ورکوي نو لور له به مکه شانتي ورکوي، په دې کې به بیا فرق نه کوي. دا چې کوم د حصې فرق دی د الگ او د جنۍ دا کورې د سړي د مرګ نه بعد خبره ده، چې کله سړی مړ شي او بچي دغه شانتي الگانو جنکۍ ګډوډ مطلب ګڼوي او پاتې شي دغه نه، نو په دې طریقه بیا تقسیم دی چې کوم قرآن ذکر کړی. لیکن که زامنو لا نون نه حصه ورکوي په خپل ژوند باندې بیا به پوره ورکوي یو شان دي، پای کې به فرق نه کوي چېرا لور لا هغه به کمی د زوی په نسبت نه بیا به ټول یو شان دي ورکوي، ځکه د هغې مثال د هیبه دی پوه شي. هیبه لکه مثال لا که موبایل دی پوه شي، دا زه دله ورکم هیبه، یعنی ورکول بلله پوه شي، یعنی مطلب په دې کې به بیا پوره سیز ورکې دواړو لا کالک ته کجین دیو شانتی پټون لور کې. بل په دې کې یو خبر دام یا ساتي دا خبر مخ کې ما کړم دا علمن با بوزاه د کړې اند په دې معنی مخ کې مو نو سه دې مثال نو سه دې دا غد لیک په مال کې سن کی پوښ او یو سره دا سوچو دې شرا دا خبر مونږه علمن دې مخ کې آیتونو کې دا کړې مو چې یو سره د لیک په مال کې د نو سه سنې وشي، او د پته چې مثال د خو حصه کېږي نه، نو که د هغه دپاره دی وصیت وکړي نو بهتره ده، یا په خپل ژوند باندې دی له ورکي په خپل ژوند باندې ورکوي، ځکه د هغه مال دی چې څنګه چاله ورکوي پوه شي. او یا مطلب په خپل مال کې درې میسه کې دی وصیت ولوکي چې بھائی زما د مال نه چې کومه درې میسه زما د مال نه دا دې زما دې وصول ورکړي شي پوه شي. نو دا خبره یا ساده خبره مې دا غالبا ذهن کې نه و راغلی، خبر مخکې مخکړې د خو بهرحال چې تقسیم چې کوم قرآن دا ذکر کوي چې د زامنو د نونو منځ کې چې کله سړی مړ شي او زامنو نونې پاتې شي، نو د هغې تقسیم طریقه چې کوم دلته ده او دا د مرګ نه بعد ده چې کله په ژوند باندې دا حصه ورکوي نو بیا به ټول یو شانتي ورکوي، خدا خبره ذهن کې واچوي. نو تر دې دې دا شپږ حکمونه بیان شوي دي. نوی سبق کی دا اوم حکم دے تطہیر الانفس لرد الفواحش، تطهیر الانفس پاکواله د نفسونو لرد الفواحش د پار د بهایای د روکتام د بهایای د ختمولو د بندولو یی د نفسونو پاکواله د پار د بهایای د روکتام د بهایای د ختمولو د پار چې به ختم شي د هغه د پار د نفسونو پاکواله د اړتیا ضروری ده پوښ او د مخ کی سره بداده مخیاتونه کی د خزی د لور د خور حصا دغه بیان شو صحیح ده مخکی د خزو ډیر حق بیان شو چې لور له بیسه ورکه د خزی له بو ورکه دا نه خور لا دغه کوم حصہ کیه بو ورکه نو هم راضی یعنی خزی ددا سوچو نه کی چې بای یو زما څه خوخه د زبس حکومت زبر زما خو حصہ کیږي یی مطلب دا دے اسی نه چې دا دا خپل حق نه غلطه فائدہ واخلی چې بای زما خو حصہ رسیږي او زما مال لیو مال او مال راکړي کی مطلب نو دا نه ده چې ته مال واخلی مثال یا حصہ واخلی او بیای شروع کی یی مطلب دا دے دا نه چې ته وای چې رزق خو خود مختار ایمو وش یا غبازی چکم اسنی آغا مارڈن ویروی دا مارڈن وقت دیکن مارڈن زبای دا خبری زڑی دی نوی نوغا مارڈن خیالات وانا ای بداوی چرا بس او زمان خوخد جزا سکوم وش زکا انسان سره چی لگ یو سڑی غریبی او لگ مار حال و سر را چی نو دے بیا مستی شروع کی او زه دخلې د موې دانه چې مثال ته وی چې را مطلب زما خو هیڅ ده او زه خو د حقدارې مطلب څنګه سړې حقدار ده او زما خو هغه د سکوم پوجي نو دلته داغي او قسم لا ری و هم جواب دی چې ګوره دا څنګه ده چې تا ته صحت ملاو شو او ته وی چې بس او زه سکوم کوم به نن د بهای اجازه تا ته نشته دي چې ته بهای و کی صحیح تا د حق ملاو شو صاحب کی خو لیکن دا غیرا مطلب نه چې تنو بیای طرف تواړه ته بیای کو بیا صحیح ته شریعت تعالی حق درک لیکن دا حق نه هو په ته غلط فائدہ نه اخلي کنه چې ته بیای شروع کې ولاتی یقین الفاحشه من نسائکم ولاتی واخذی اللاتی جمع دا د اللاتی قران کې راځي دا لفظ دی په ځای اللاتی واحد دے او اللاتی دا جمع نخا واللاتی واخذی دا مذکر دا پا دا خبر ایسا تی خدا وڑی وڑی خبری دا دون سگران نری قرآن کی راضی اللذی او اللذینا دوانا راضی اللذی راضی دا مذکر دا سڑی دا پارا و اللذینا جمع دا پار راضی تیشا دا مذکر او جی کلا مؤنث خصوصا ذکر بینو بیاد آگے دا پارا اللتی واحد دا و اللاتی جمع دا دا خبرم زین کی واچوی قاعده دا مو وړي وړي قاعده ہدایا ساته کله چې په یوځه کې د سړو او د خوځو بیان یوځه را رواني یعنی مطلب یو جمله د پای کې د سړو خبره یعنی سړو تذکرہ او د خوځو مده نو پای کې بیا سړو هغه کوم لفظ الفاظ ذکر کی کنا اکثریت ضروري نه ده کې بازه کې واه قاعده داغې نه خلاف هم کې دیش خنن وی فیصد ممکن ادا چې په غزه کې چې کلم دې کې د سړو او د خزو بیان وی مداربه قاعده دا اکثریت دا سی وی میجورټی جو ته انګلیش کې اکثری بلا سی چې را الفاظ به کوم راول لیکي نو د سړو وال الفاظ براول لیکي ځکه سړو لا فوقیت دی اصل کې باغ بنیاد باندې ٹھیک شو ولاتی یاتین الفاحشه او هغه چې چراتل کوي بهای تا ملي صاحبوند خصوصا سنا یې مطلب بهای کوي فسشدوا علینا بین اورات زنا دخا ولاتی یاتین الفاحشه او هغه چې یاتین الفاحشه چراتل کوي بهای تا ملي صاحبوند خصوصا سنا فسشدوا علینا نو غوان نسی علینا په دی باندې اربع منکم سرور غوان سرور تن غوان من کوم ستا سنا سرور گواهان دی پی مقرر شی فاین شهیدو سروتن گواهان داو بی گواهی کئی پوشی یو صحابی دے چکل دا آیتون رال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوئی چه حضرت چه زخپل خضا دا پردی سڑے و سروی نم مزبا خلق سرو پسی گردن چرا چه زما خضا زنا کئی او زو پی گواهان دا حکم نویتا سوئے و زخوا کتون روانم سر تیوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تعریف کر چه ما آگیا رسوم را غالبان رتے سعد دن دے سعد رضی اللہ عنہ صحابی دے وی ما آگیا را و سعد تسوم را غیرتی نقومی واوی دل نقومی خوشادش او دخپل دکا دو قوم سردارو نو دخپل مشر تعریف واوی دنو خوشادشو چه پیغمبر زمون دا مشر تعریفو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پویش چه داخل خود پو مطلب دا خبر نے سبل مطلب واغس ان قوم مشر کو تعریف باندھے خوشحال رشو چر زمون مشر دونوں گئے تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو فرمائے چ انا اغیر منکا والله اغیر منی زتا نہ زیاد غیر تھی ما او اللہ زما نہ زیاد غیر تھی دے او چھ اللہ حکم دے کہ شروط نہ گواہن پی اونی سی کہ خدا یا سڑے دا بزیناو باندی اونی ولشونو سرور گواهان با او گواهان بام دا سی گوی نکی دا غی طریقه دا گواهی دا سی دا چی جج قاضی با جج یا قاضی با دا هر یو نا جدا جدا گوی اخی چو معمولی دا گواهی دا یو دا بل سنفر اکراغی نو چی سمر آگا شک شو بلا آگا دا چچا باندې دا و شي دا په حق کیږي خان یي مطلب کیس دا غو طرف ته وړ مطلب هغه چې کوم هغه داو د پاغ باندې ری پای کمزورتیا راځي دا ودی و جنہ غوا جسم ردی سرور وانا غوي په شانتی کوي یی بالکل بای کې بد زور دیر فرق نه چې معمولی فرق راځي داو کوم کې کوم دې مدعی څوک چې داو کوي هغه ته مدعی ویلې کیږي او داو چې بچاشي وي هغه ته مدعا علیه ویل کی په ور په نو چې چا مالي داو شي وي نو هغه شک شوبه داغه هغه هغه له فائدہ ور کوي ان مطلب داغه اکیس هغه طرف ته وړي ان هغه سزا نه پی بچ کی دی شي ایشوا نو شروط نه گواهان نو مقر او ګور داسې نه دا چې گواهی گواهان بدا شوی چې را مونږ وری در چې را دی دو کمري نه وروتل نه داسې نه دا بلکې داغي مثال ذکر کړي غالبن یې مطلب چې بالکل یو بل سره جخت وي او مثال یې ورکړي غالبن داسې چې د قسم چې بستنه کې تار اچولې کی یې په داسې انداز کې چیلې دي ښا پوښ یې داسې نه چې را موږ دا وویل دا دوانه چې دې کمرې نه روته دا د دې دا سر نه دا داوا کمزورې ده یعنی بالکل یو بر سره جو کری دلی لگا سن جستن کی تار اچولے کی دا سے واللہ دی اعتین الفاحشة من نسائکم او آخ دی اعتین الفاحشة چلاتر کے بیائیت من نسائکم دو خصوصا سنا فسا شیدو علینا نگوان نسیب دی باند اربات امنکم سروت نگوان سا سنا فائن شیدو پس کچن دی گوائیو کی یعنی سروت کسا نگوائیو کڑا او گوائی تھی کوا برمانی پوئی گئی فائن شہیدو بس کدی گوائیو کی فاہم سیکو ہننا نو بند کے اسا بند کئی دی لرا امساک منا ساتل بندول نو بند کئی دی لرا فیل بیوت دی پا حوالا بیوت نا مراد بیوت کور تویسل کی کورنا ہمراد تی حوالات تی خان لکہ گورا مجرم چکلا جرمو کی نو آغا اول پا تانکی پا چکم حوالا دی آئی کیوا چھے پا گورا دی پوئی اس مثال یہ چلے جرم کی مثال دو ماخام نہ بعد کل مثال عدالت نہ بندی مخام واخا غبیا په حوالات کې واچولی شي سال لا قاضی ته پیش شي قاضی په فیصلو کې او چې قاضی کوم فیصلو کې نه بعد بیا غټ جیل ته چولې کی پوښي فای شهیدو پس کدی گوایو کی دا سره کسان فهم شي ګونه نو سات دی لربن کې دی لفل بوتی په حوالات کې حتا تر دې پورې توفاون الموت چواخ تردی پوری چواخ نی دی لرا مرگ یعنی مطلب کچری دا غشبا کی بے مرگ راگے مرشو کیسا ختمہ او یا جعل اللہ یو ګرځي الله لهم دیلا دیل پارا سبیلن یو ګرځي الله دی خذلا لهمنا او یو ګرځي الله دیلا سبیلن لارا د لار نمرات حکم د قاضی چې قاضی په صاحب دی قاضی ته وسار نه پېشي نه یا خو کده شپې هم نشو کومو قرار ریوا نو خو بیا خبره کیسه ختمه او کنه سهار کې سهار پوری ژوند دیو حوالات کې نو قاضی ته وسار نه پېشي او قاضی به فیصلو کی سزا به واوري کیسه ختمه ٹھیک شو نو که بس کچری گواهی کی دی نو سات ایدی لرا اوبر کی دی لرا پا حوالات کی تردی پوری چواخ لی دی لمرگ او یا جر اللہ یاو کرزی اللہ دیلا سبیلن حکم دا قاضی یعنی قاضی پیچھے کم فیصل لا نمراد حکم دا قاضی دیکھا فیصل دا قاضی واللہ دانی او آغدو تنالکان سڑی یا ایانی ها چلاتر کے بی آئیتا من کنسا سنا مخی خد یاد اکری وزلتا ها ولدانی او وردا خدی ول یاد کړی ځکه هلکه په زیناو کې سره مو سره شریک دي خو لیکن خدی یاد کوي اشاره صرف خود ټوکړه ولادی یادین الفاحشه د من نسائکم خیال وکړه خدی صرف یاد کوي په زیناو کې سړی اوس یاد نه کړولی ځکه د زیناو اصل وجہ سبب چې کوم دی زنا خزر چې دا په کور کې به هایا پرده کې نه سوی بهر نه وته پوه شي نو ولې به د دې هغه دې طرف ته لاره وتله نو دې وجه نه خزا یاد کړه ولذان یاتیانیا منکم او هغه دوه تنه لکان سړي یاتیانیا چې راتل کې بیا ته منکم تاسو نه یعنی لواته تو کی فادوهما نو سخت سزا ور فادوهما نو سخت سزا ور کې دیلا ګور دې کی دا سزا و زاحت دی اونکه چې دوه کان بدفعلیو کی حالت دالک سرا نو داغی دا پارے سزا ذکر نه پر دیسه سزا لگا گورا دا زیناو سزا خو مقرر دا کنا چې سڑے وعده کرده دی رجم دی که خزا وعده کرده دا نرجم بشی پوش او کنا وعده کرده دی اصل کوڑی دی چکمی لیکن دا حالت دالک سرا دا بدفعلی ولی سزا ذکر نه پر جسا قرآن ورلازانی او غدو تنا لکان چی راتلو کی بہائیتا سا سنا فآذوهما نو سخت سزاور کہی دا اجبی رضی اللہ و دنونا تبوش شوئے ناغو تبوی چی سزای دارا اگوی زما پریز بانی دلواتت سزا دارا چی دا اور بل کریشی اگا اور توا چولیشی دا دوانا او دا پاس نبی کان رو یوغت کمر چی دا که دا پاس نرو گر دولیشی چی نسل بی ختم شی زکایا ساتي د لواتت سره د معاشري اگر نسل خوشي کی دا خبره یا ساتي زکه چې کم خلک د دې عمل دغه واخلي خوند نو بیا د خود خو لا غیلی او د دې سره معاشره تبا کی د رسول الله سلام کوم تباشه په دې باندې ده وایي زکه دا نسل خوشي د اصل کې شیطان په دې کې ډیر زیات کار کوي پوهی ترنګ امام بری فرام تعالی هم د قشان دی وایي چوغت کمر دی پیرو گردو ریشی زما پریز بان ویدائی سزار چه نسل ختم جیسو که نسل اونی ویچر دا سوکو واللہ دانے و دا دعا اغدو تنا نکان یعتیانی ها شرادو کی بیعت استا سنا فادو ما نو سخت سزاور کی دیلا یعنی چه سم نسخت نسخت سزائی چه خلق تیبرت والی فا انتابا پس کچن دی تو بویستا و اصلاحا او درست سکرخ پلا مل تو بویستا دا غتی رمنه وایي آینده به چې دا کوم او درس کومل عمل آینده د پاره چر دا عمل دا غینه دوبوي آینده د پاره فاعذو انهما نو مخوال وایي دینا نو څه مطلب چې توبه ویسا توبه سره کیا غو کړه چې کله د ګیری دون مخ کی یعنی ک د لوادت عمل کو پدای کی به ګیر شو نو غیبه د سزا نه خلاصې نشته خان هدا غو کړه چې انسان دی یو انسان په دې عمل کې خطو شیطان دوک کړو او دې پته ولګې چې دا عمل غلط دی د توبو ویسا او دا انده په اړه د خپل ځان اسلام کې داسې بنکو نو بیا فاعرضوا عنهما نو مخ واړه وي دینه بل مته به وخت واړه سمانه دې دې ان بیا تا د دې هغه جوړ عمل مې یادو چې تا به دا څه کول ورغوي او چې کله په دا عمل کې ګرځوي یا ساده کول بیا دا غي منفي نشته بیا ورو سزا ورکړی کی دا وخت کې چې مطلب د نیول نو مخکې دا هغه خپل امر باندې پخیمانه شوی دی او توبه یې سیده پاین تابا پس چې دې دومو وی سوال سره د څه خپل عمل آینده لپاره مطلب خپل ځان اصلاح وکړه فاعذو انما نو مخواړو دینا ان الله کان تواب الرحیم بشکاندا دې توبه قبول کې مهربان انما توبه تو ترغی توبه تا توبه وا سمړه الله ګناونو معاف کوګه هر قسم ګنا الله معاف کوي چې توبه وا ګورا بیا ته خیال وکړه بیا ته وګوره تاسو په آسانه کوش انما توبه تو الله یقین قبل اول د توبې د الله په الله باندې الذين بعد كانوا يعملون السوء شامل کوي بعد بجهالت بسو د نه پوي انما توبه تو الله د مانا نو ټیکی ها چې کې توبه د الله باندې نو الله ته توبې ساجه دی وی او ورته مانا نه نه انما قبول التوبه دي یقین قبل اول د توبې د الله په الله باندې یعنی الله دا چا توبه قبلې دچا الذين بعد كانوا يعملون السوء شامل کئی بد بجہالت ان بسو دنا پوئی یعنی خبر نہیں چل دا عمل گناہ دے سرے گناہ کئی او خبر تنی مطلب سرے سود کئی او خبر نہیں چبی دا خو حرام دے نہ روا دے دا اللہ دا پیغمبر سر جنگ دے یا سرے زنا کئی نہیں دے خبر مثال اور کوئی داریں گی یا سرے بل یو عمل دا گناہ کی اختر دے لیکن اگر دا پتہ نشی دا عمل گناہ دے وہ جہالت دے مطلب جاہل سے تو اسی نہ پوئی نی خبر وشی. نو یقینا خبر ول تو بھی دی پالا د پاد آکسانو چامل قیبت بجہالت بسو دنا پھئی تو مے دوبون من قریب بیا توبو باسی دی من قریب فورن نزدے یعنی فورن یعنی سنگ چی دے خبر شی دا گناہ نا چردا ہو ددی خو باخرت کی دنیا کیم سزا ده په آخرت کې د دې نه سخته سزا ده دا غنا ده دا غنا خبر شي دا غا بدای نه چره به د دې خو آخرت کې الله داسې سزا بور کوي هغه خبرې ده هغه نه پوي ده چې دا غي دا سزا نه نو خبر هغه غنا نه نو خبر حقیقت کې ٹھیک شو چې سزا نه خبر چې به دا خو دونه سخت غنا ده چې به د دې دنیا کې الله سزا ورکړي په آخرت کې پوي شي او چې خبر شي ثم یتوبون بیا توبه و باسی دوی من قریب فورن یعنی سن چه داغا گناه داغا داغا نا خبر چی حقیقت نا چه بای داغو گناه دا و دا دی سزا دا سدا جسن خبر چی نو فورن توبه و باسی پوشی و چه فورن توبه زکت عمل اکو دا جهالت نا کنا نو خبر و جسن خبر چی داغا گناه داغا سزا نا چه بای داغو گناه دا و دا دی سزا دا دا سی نو فوری طوری توبه و بیسا فولای که توب اللہ علیم دا کزان مهربانی موږ الله په دې باندې یعنی الله د دې داس خلکو توبه الله فورن قبلې پوش اوله خوشحالي کې د بنده په داسې توبه مانی چې ګناونه وکي او دا نه ګنا نسم توبه وباسي الله د دې داسې بنده هغه توبه ډېر زیات خوشحالي نو دا کزان مهربانی موږ الله په دې باندې او دې الله په حکمت والا ولیست التوبه او نشته دې قبل ول توبه د پاد آکسان یو عملون سیاد چه عملون کئی بد عملون کئی بد سمانا یعنی عمل کئی بد یعنی دو گناہ عمل کئی او سرد پوئی نے کئی بخور کوئی دی گرد دی آیت دا غمخ کی آیت سرد دی اگر دغو کئی موازنہ نتاب سے پتہ رو یعنی مطلب آگر مخ کی چکم عمل کو اگر دا جہالت تو دنا پوئی نو دلتے اسے جہالت تو نہیں سکر دلتے اسے دا کما خبر کئی مطلب دائیں چھ دے پوئی دے چھ دا عمل دو گناہ دے او بیان کئی پوځي او خیال دی چې موږ زه بوډا شم به توبو باسم په خیر کې بیا توبو باسم او په ګناه کې خپل بسود کې ادارنګي بزنا کاری یا په شراب او کبابو کې ولیس د توبه تو او نشه قبل ول توبه ل لذي د پاره کسانو یا مرو نسیا چمون لقیبت یعنی ګور دته هغه جار او رحمت ته هغه مخکله عمل دنا پوي نو اوسې چې کوم د حضرت کوم خبرو کې دا سي د خلکو توبه الله نه قبلې دا هغه چاله وي چې دې د سره د پوی نه ده خبر دې دا غونا نه هغه صدا غینه دا غ بدې دا غینه سزا نه خبره چې دې سزا خو دې منه دل ازوانې به چکل بډا شو به توبو واسو ویا ساتي دا شخل کول الله بیا د توبې توفیق نه ورکې ښا دا ولي زکه دا غې زونه کلکشي دا خو تاسو ورې دې دې شي کړه پیغمبر اسلام فرمایي چې کړه انسان ګناو کې د پزرو زرمانه تور دا غلګي خو چې توبه وباسي فوري طور چې خبر چې بيدا غلط کار دي ګناه دي نو فوري طور قرآن ته مې توبونه منو کلیم کړه یعنی هغه ګناه نو خبر چې دا او څو خبر چې ګناه دار توبه چې بيدا غلط و دا چې الله دا چې خلکو توبه الله قبره غذري الله پاک کی واپس خو لیکن چې ګناه د پاسو ګناه کوي ګناه د پاسو ګناه نو پیغمبر اسلام فرمایي چې دا ګناوه د وجه نه د دې داسره تور شي هغه دا دونه غړ شي چې دې زړه تاو شي ازري تور شي نو بیا دې ته ګناه ګناه نه ښکاري پوه شي دا اصل کې هغه د قران چې ختم القلب وي کنه چې دې مهر کی دا غزر مهر کیدل دې هغه د زړه تورواله سره ته انسان هغه غزر مهر کیدل پوه شي ولیسۃ التوبۃ نو دا ته وایي چې الله توبه نه قبلې داسې خلکو نو دا غدی چې سره د پوی نه ګناه کوي ولیسۃ التوبۃ او نشه قبل ول توبې لذین بادا کسانو یا مرون سیا چا من نقبت حتا تر دې پوی دا حضر احدهم الموت تر دې پوی کړه چې موجوشي او تند دې دا علامات مرګ قال وای دې ابن دکتور الان یکې نه توبو باسه موس پوی شي یلغه فوري تورې توبه نه وایستي بلا عمر دې تیر کو او ویل چې اخره کې توبو باسه نو زمان سب پتہ لگی مرس وقت کی رازی نو دلر قدر پوکت ہو توبہ نکم لگی جیتا اس پتہ ہو لگی زمرما دیوز توبو باسی اگر دے فیرون ہونتی حتی تردی پوری دا حضر احد اوم الموت کلچ موجود چی ہوتن دید علامات دمر قال وائی دے انی تکتلان یقین دے توبو باسا موسو وللذینا او نشتے قبل اول توبی قبل ایدل دے توبی دا کسانو یموتونا دام دا مخی سرگی دیکھا یو دا چا توبہ اللہ نہ قبلی چا گناہ کئی او دے داوی چلے تا با توبو باسم منا اخیر کی با توبو باسم مسلمان دے پوچھے او گناہونو کی اختشوے دے او چا اخیر کی با توبو باسم ددا سے انسان اللہ توبہ نہ قبلی تیشو یعنی خبر دے دا گناہ چا بی دا گناہ خاندا گناہ دے کنا سخت گناہ دا او سر پزنا کی اختر دے پا شرابو کی اختر دے ویلو توبہ بو باس منا نو دا سے خلق کو توبہ اللہ نہ کولی بلکہ دیل اللہ اکثر ظلم ہور کی داگا گناہ دا قبردون داگی داگا سزانا دے خبری پوئی او بیان کئی او دویم وللذینا او نشتے قبردل دے توبی یا قبردل دے توبی دا کسانو یموتون چمری لی وهم کفار قدا سار کی دیوی کفار کافر یعنی دا گناہگار مسلمان چې دا توبه نو باسي د ګناه نه دا کافر یو دی ښا ترې کافر کوم توبه نو باسي کنه چې توبه باسي او کفر وريدي نګه ګناہگار مسلمان هغه نهایت چې په ګناه کې اخته دی توبه نو باسي راخله کې به توبه باسم عمر پیرای شي مرشي دنیا نه لاش دا کافر یو شان دی ښا چې دې دوه توبه لا نه قبلې چې به مر کوڅه توبه واسي لکه دې ویران غوږ دی بیا دا غي توبه نه قبلې وللذین او نشه قبلې توبه دا کسانو یموتون چمری نه او کفار پدا سر کې دی کافر کفار کافران اولای کدا کران ا دنا نو تیار کړه موږ دی را ده من الی ما دا دنا دردا عذاب ور الله ور کی یا ایو الذین امنو دا اوس اتم حکم اتم حکم چې به میراث کې مار ملاوی یې خزینه خان چې په میراث کې مال ملاوي یا خزینه ملاوي پوښي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا یحل لک میراث کې لکه سړی مرشي مثال چې دا کوم مال حال نه نو هغه تقسیم شي وایي نو که زامنی وی هغه واخلې دا هغه میراث نو دې مثال دارنګي نو چې کوم قریبی چې کوم په میراث کې حقدار دي اگر دا کومې کومال کی څه واخلی پوه شي خو لیکن یا ساتي خزه ګورې میراث نه لې چې ته دا سړی چې مثال کم سړی مرشه نو خزه میراث نه لې چې ته هغه تم دا کوي چې وای دا مخا مخا ما سره نه کاږي زمون پښتنو کې دا شي شته پوه شي چران کې دخل دی با دا نه زړه پوه شي او لیکن بزرګ باندې بیا په نکاح کې یو هغه چې دخل دی خپل خواهش مثال یو سړی مرشه مثال خبره یو لک مرشه او خله مطلب پاتیشوا نزاد ضروری نه چې مثال دغه د شریعت مسله چې د حقیقت دی هغه دی کوم پاګه عمل نه کوزمون ګناه نه په هر بوی پاره بو کې دا شیو قرآن دا غی تذکرہ کړی دا زم په معاشره کې دا ششته دي چې خامخا بیا پاغه کور کې چې کوم مثال دا غبل روري هغه ته به ودی ولی او یاره دا خو زمون شرم دي نو به دې کې د شرم څه خبره ده پوه شي ها کاغه جلی پر رضا باندې خوشاله باندې دا غبل رور سره نکاح کې ټیک دي په خبر وګي او هغه مثال نه غواړي قرآن وایي او پسې آیت کې راځي او پسې آیت کې دی آیت کې وزات راځي چې ته به تنګې نه پوه شي او یا به د بل سره د نکاح نه به باندې نه چې ته هغه د بل سره نکاح کوي مثال ځکه چې شریعت هغه لې اجازه تور کړې ده کنه د بل سره د نکاح کولو یا ایو الذین آمنو ان مطلب مال واخله په میراث کې کوم صاحب دې ته واخله خدای نه چې په خدمان ته چې دام زمنګ حق دې خامخدا به د سره بزې نکاح کوم یا مطلب زیلا یا بللا یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا یحل لكم روان دې سال لپاره ان درې څنې سا چې به میراث کې واخلې خزي کار هم په زور باندې ورا ان مال هغه څه شي خو لیکن خلک خو میراث نه لري کنه سره مال خو د شیخو نه لري چې مثال ته خدمانه دغه کې خپل حق دا کې چې به دا کوم میراث ته نه نه نه هم انسان دې دا خپل ځان له حق دې وي خپل اختیار لري شریعت هغه اختیار ورکړي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا یحل لكم منگا زو کو معاشره کې بختنو منگا هر شی شرم او حیات وباسو وای دا الله حکم دے په خبر کوئی وی دا الله حکم دے حکم او یو سره دا الله حکم نه منیا کدا غونا دے پوښ یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا یحل لكم روان دي تاسو را انترت النساء چې میراث کې والے خزي کرن حضور باندې ولا تعذلوهن خل کوئی مانے تخا ولا تعذلوهن او مبندوی دی لرا دی خزولا د نکاح کولونا لتذهبو دی پاچ واخلی تاسو لتذهبو دی پاچ واخلی تاسو بی بازی ما بازی آغمال آتی تو منچ ورکڑی تاسو دیتا یہ مطلب ابتدا خزا د بل سره د نکاح نه زکه منی کې خامخا چې دې ته د لومبي خاون مثال خاون لومبي مثال خبره په عربو معاشره کې دا سوا او سن دا سوا پوه شي یو مثال لومبي خاون ولا مہر مقرر کړو په نکاح کې مثال لس لاک روپیه یا شل لاک روپیه یا مطلب چې د زمکه په سیلی کې لشل مرلی او په سیم زمکه کې کړي په برن سبا وخت کې مثال واخله چې داږي بسو روپیه تی شو کړه نو مطلب ته داخله د بل سره د نکاح قران یې وځي دا بیان ګور دې دا څه کوي ته به زمنګ دې معاشري هغه تصویر راغستې ده یې د بل سره د نکاح کول نه تزکه باندې چې هغه لوبي خاون مثلا رور دیو او شي هغه دیلا په مہر کې مطلب 2 روپۍ ورکړي دي یا زمکه اوسې نکلې دا یا سر دیو سره ډېر سونه ولکړوا پوښي نو تاسو دا وی چې را کدا به توادو شي نو دا خو دا ټول هر څه ځان سره ویسي ته کدا خو دا یې حق دی کنه خاوند ورکړو نو ته زه کدا وی د بل سره د نکاح نه زکه باندې یعنی کور نه بار یو لږ کول دا بل سره په نکاح ته نه پرې دي چې مطلب دا خو جبل ته نکاح شو دا هر څه به ځان سره ویسي نو ته دا وی چې را چې دا څه هر څه زمو په کور کې بادشي مطلب چې بار لاړ نشي او دا دونه مال حال ما په دې خبر پوښي یی مطلب داخله ته بل سره نکاح ته ځکه نه پرې دی چې کوم مال مہر په دور دی له خاوند ورکړی هغه ډیر نو دې چې چر بل سو کې وانه دی ځکه دا خو دا هغه مہر دی کنه دا هغه حق دی نو دا خو بل ځان سره به شي څه نو دی وجه نه بل ته نکاح ته نه پرې دی الله وی ولا تعذلوهن می بندوي ولا تعذلوهن او مو بندوي دی لاله د نکاح کولنا د یعنی مطلب د بل سره د نکاح کول نو مطلب دا دی ولا تعذلوهن او مبندوی بندوی دی لاره د نکاح کول نه لیدا دابو دغه پاره چې واخ نه تاسو به با د ما با ځای غمال اته ته مونږ ور کړی تاسو دی تا هی مطلب هغه رومي خاون ور کړو سارو ور کړو مثال نو بدی و چې مطلب بل ته نکاح تر پرې چې ودا واه مال ها چې کوم دی بدا ځان سي وی سي بل به ور پد بل خامخا دا غي مال دی ځان سي وړي خا الا یو وجه باندې دا خدت بندول شي پوښي الا یې مطلب د بندول یو صورت ده چې دا خدا بار م پرېدا پوښي پس وجه الا مگر بندي کوي دی لا ان دی وجه نه یادین فواحش دی مبینه چې راته کې بیا ښکار تا ها کده بیا د پاره بارو جی په خبر پوښي یې مطلب د بیاي له پاروځي بازنا کاري کوي فحشي کوي نو بالکل دی بند کا خو لیکن کده په دې خیال باندې زی مثال د کور نزی بل سره د نکاح کول د پارا پس شری طریقه په حلال طریقه بیا به بندوا ها چې مطلب دلته کول ترازی او بهر زی راځي د پارا بیاي کوي زنا کاري کوي مثال مخامخه ته په بندانيږي نو بیا په داسې صورت کې داخزه د کور نه بهر لغن بندول شي الا مگر بند کوي دی ايا تینا واحد مبين دیو جنا يا تینا چرات کوي واحد مبين په بیا کار سره مطلب بیا کار کوي کار بیا یې کوي بالکل بیا بند کوي پوښ يا ولا تعذلون بل معنا چاذل په معنا د تنگول شي ولا تعذلون داږي دی وزارت کوم ښا او متنګوي دی لرا لیتہ دبو د پارچی متنګوي دی خذلا دا چې کوم مثال رول رول دی مرشه او مطلب دا ورندار دی دا مثال ترې چلا بلا مال حالې ول ورکړې دی نو تی دی پار تنګي لیتہ دا مطلب نو ولا تا ذلونا باز خاون دی سړی خذې دودریو کی مثال او مثال مشری خذې دا او دا غینا باندې کوم یو نکړو د مشری خلې ته چل جوړ کی مال حال دې ور کړی خامخا زکړم به وادي دا غی سره چې کوم مال حال وی مثال جیدادې اوپر سی کلی یا نور نقدی ور کړی سری ور کړی نو دې ته پاره څنګه دې ته پاره چې دا پته طلاق غستو باندې مجبور کی شریعت کې غی دخل اوي چې خزه بخپل سړي ان هغه خزه دونه څنګه کی چاخه ده سبی ته وای چې مال طلاق نه نو په دغه صورت کې بیا داخله د خاون چې لري دا ته مطالبه کولی شي جاو رب تعالی له طلاق درکو چې تمہاره دا کماله مال دې ته دا تمہاره راکی تیجو قرآن وی ولا تعذلو نو متنګ وې دی خذلا لیتہ ذهبو دغه پارا چې واخ لیتہ سو بازیا ما چې تاسو ورکړې دی تا ان خاون دا مثال لاخذ دې لپاره تنګي پوجي چر دې چر دا کم مال مې د لیکلې په مار کې پوجي هر مطلب یا نیت دی بل واده تا پوجي یا د دري خدي کړی دی روم باندې ته چن نو کړی چې دې بس طریقه تلا پر کم ځان دې خلاص کم دا چې کم مال مې ور کړو دا دې تر لا سکم ورځ ما خبر وایي نو یو طریقه جوړ کی خدي دا چره دا مال بدې څه په طریقه واخلم نو تنگي یې پوجي نو تنگي یې مقصد دی چې دا کوم مال نور کړی چې دا د کوم طریقه واخلم پوجي یې تنگي کیسه ده پارا چې دا مال نه طلاق وغواړي نو هغه طلاق وختو په صورت کې چې خله طلاق وغواړي هغه دخول اویل کی او دخول په صورت کې خاوند ته اجازه شته چې دا دخل نه د شیشې مطالبه کوي نو هغه به ورکه کینا ٹھیک شو ولا تعذلوهن او متنګو دی خذلا دی با چې واخلې تاسو باز هغه ما چې ورکړې تاسو ریته الا مگر تنګي کوي دا خزي ان دی وجه نه یاتي نه واخې د مبینا چې راته کې به کار دا یعنی کچري دا خزي بیاي کوي مطلب چې تو کو نبارو دی دا کو نبارو دی بیاي کوي چې تو کو کړي نو دا پردوشن سره غبونه لګي دا رنګي ته خبر شي نو بیا څنګه کا تنګ یک جدا تانه تلا کوواڑی او بیا ته ته مطالبه کوم چې مال بدون راکی په بدغه صورت کې بیا تنګ کا په ور کوئی خو چې هغه مثال په حیا سره جون تیرې او دارنګ هیڅ دغه نه کوي بیا مو تنګ وا پوښ واشرون نو قران وی او وخت دی وی سرا بالمعروف په خیر طریقې سرا محسن معاشرون معاشرت او وخت دی وی سرا بالمعروف په خیر طریقې سرا مطلب حسن معاشرت په خطر ریکو سره وخت روا پوجي چې مطلب خدای کې صدا نشته دی نو بیا اوس خو وخت روا ها که بیا بیا یې کینو مطلب هغه بیا خبره فاین کرے دمونا دا اوس یو یو بل یو صورت بیانې پکې بعض اوقات خزه ټیک ټاک دی خان پوښي یی مطلب اخلاقی طور باندې خزه دی پوښي صداقت پکې نه هله یادارنګي یا سبل څخه کمې پکې بعض خزه چا خبره جبې تیرې لگا پوښي یا بعض خزه چا درنګ مثال لگا بدرنګي تورې یا بل څخه مې پکې بیهای پکې نه خبر مخ کو د بیهای وکنا خو چې بیهای پکې نه بل داسې کمزوري پکې وي جبې تی دی جنگیالی غونډي وي یادارنګي بل داسې څخه مې پکې بیهای نه چې بیهای نه زناکار نه بیهای پکې نه پوښې او یو کمزوري پکې په یو خزر کې او سره داغي سره گزاره کوي د یو پسې الفاظ مطلب دا ده سره داغي سره گزاره کوي نو الله وی پدې کې بالا تاسو لړې خیر او فائدہ درکې پوښې فاین کړئ دمونه پس چرې بد غنې تاسو دې خزونا یو خوې یو صفت فاین کړئ دمونه پس چرې بد غنې تاسو دې خزونا یو خوې یو صفت فازاد د کروژن نو قریب دې چې بد بغنې تاسو یو کار ویا جل الله او غذور به الله فی باقی خیر کثیر خیر ډیر یتبا غا دای کی چې کومه خوې دې هغه کمزوري چې باقی کومه ده مثال خبرې مطلب لګیتی دې کید پیدا وغونتی مثال یادارنګي باقی خزی کړه خاون له جواب ورکړي یا بار دارنګي جنگیالی ني دو خواخ سره جنگونه کوي او ته دا غي سره مثال گزاره کوي پوښې یادارنګي بل داسې و دو بد خوې پکې وي پوښې او ته سره گزاره کوي بیهای نه کا چې بیهای نو به قرآن صفات اته وي چې به داسې تنګه چې ته په خپل مجبور شي چې تا نه طلاق مطالبه وکړي خو دې بیهای نه پکې او باندې یو کمزوري پکې او لا وي چې ته دا غي سره گزاره کوي پوښې پس کچره بد کړی تاسو دې خزونه یو خوې نو قد فاسانو کریم دې چې بد بګړی تاسو یو کار او ګرځولې به الله پای کې خیر دې الله به داګې نه تعالی نیکمل اولاد درکې دا څه کی وای ښا پوښي الله تعالی داګې نه نیکمل اولاد درکې دارنګي دای په بدل کې کېږي چې الله تعالی مال حال کې برکت واجی مال حال دې الله دې نظر کې دا کیږي دا څه هر نصیب یو بادشاہ دې چې دې د باسي سلطنت البن دیم سرور نمبر کې دې پوښي هغه چې کله داغه خزه دا زبیده خادم په نوم باندې یادې کې یو ډېر تکړه خزه وا او خیاره او خستم وا پوښي زګه د اوچت خاندان خزه وا او اونځه داغه د هر نصیب بل یو وین زرا پوښي هغه بدرنګ و درنګ نه لګا او د زوبې د خادو چې کوم دا خزه وا نو د دې چې کوم زوی دې امین الرشید هغه لږ داسې کمکل غونتی وو یعنی داسې ډېر باده به غونتی نه وو خو چې دا کومه وینده وو بدرنګه د هغې زوی دې مامون الرشید هغه لږ داسې باده به غونتی وو نو د دا خزه ورته وایي ورځ زوبې دا د هارون الرشید ته چې بی ته د ویندي زوی سره زیات مینه کوې زما د زوی سره نه کوې د امین سره نغه ته وګوره وای وجه دا ده چې په هغه کې ادب ډېر دی درکې ادب هغه څه نشته دی نو هغه ته خامخا خځې به نو هغه ته چې بھائی ویزه به سي او د پلان کې او د هغې د ادب د دوی ادب به سي پوه شي د هغه وایي د هغې د هغه مامون یاد که د هغه مور وایي زما نه دغه دونه ښه نه ده نو زوی به سم کشي زما د دوی نه او دې دا امتحان دی وکړه خو ګرانه خبره نه دواړو به امتحان واخلو ستا د وړاندې تا ته به په خپل اندازه وشي ولې ناستو دواړه ښځه خاوند نو امین الرشید چې کوم دې زبیدي زوی و راغې د هغه نه تپوس وکړه تېرې ده اواز یې ورته وکړه نو دې وی چې راشه نو دې پلار سره هارون الرشید واچا چې کوم مسواک وسرو نو زوی ته وایي امین الرشید ته دا سیدی وی مسواک وی دی جمع سرازی پاروائی کی ای مساویک خبر کوئی ٹھیک وا هغه ته ارتضا په دې کې رشیدی راوغوښته چې هغه راغی نو هغه ته وایي وایي داسې دي مسواک وایي د دې جمع څه ده نو هغه مسا هغه هم مساوي ویلې ذهن ده هغه هم دقه راغی خو لیکن چې که هغه دې ته سوچ وکړو چې مساویک بېشکه د مسواک جمع ده خو لیکن مساویک معنی ستا داغه یو معنی دا هم دایي کې یو بل معنی هم پرته ده چې هغه دې ستا ګناونه نو پلار ته د ګنا نسبت کول چې ستا ګناونه دا بې ادبي وه ته که پلار یو کنه نو دې وجه نه هغو ته جواب کېدونه وي چې مساویک ذهن له داغم دا راغې ویلې خو ویلې ویلې بلکې د هغې په ځای هغه جواب دا ورکړه ضد محاسنې کا یعنې د دې مسواک جمع هغه لفظ دی چې کوم د ستا د نیکو په مقابله کې راځي د نیکو په مقابله کې ګناونه دي که نه نو چې زبیدي ته وکتل چې تا ګوره چې ما ته ویلو چې هغه کې ادب ډېر دی نو هغې ومنله پوه شي نو مطلب دا دی چې هغه حالانکې د هغه مور مینځوا خو لیکن الله له بچې له هغه څه ورکړی حالانکې بیا تاریخ کې د هغه کارونه ډېر ښه نه دي د مامون رشید خو بهرحال هغه تاریخ هغه ځان لږ کیسه ده خو بهرحال لکه ضروري نه چې انسان یو ښځه دی بدرنګ کوي بدخل کوي خو لیکن چې توسه گزاره کې الله و د هغې نه تعالی پوه شي نور خیر در کوي ده څنګه چې الله وایي فین کرهتمونه پس که چېرې بد ګڼی تاسو د دې ښځو نه یو خوي فاسانو قریب د ان تک روشین چې بد بګڼی تاسو یو کار ویا جان الله او که زوری بی الله فی پای خیر کثیره خیر دین وای نه ته مستدار زوجین او کیرا د کړي تاسو د بدول یو خدي مکان زوجین پځای دب یو خدي یعنی مطلب چې یو خدي سره پځای باندې بل خزه کې مثال وشي وای نه ته مستدار زوجین او کیرا د کړي تاسو د بدول یو خدي مکان زوجین پځای دب بل خزه یعنی مطلب دا دی یو خزه دی کړی دا او څه وی چر بل خزه کومه دی ویل طلاق ورکم دا بل وکم واتی دوم او ورکړی تاسو احداونا یو د دینه یوی ته د دینه د خزونه کین تارن ډیر مال کین تار څه کې خزانه ته وي هم مراد دې ډیر مال نه پوه شي یعنی که سره وای چر هغه وساره یو څلور څلور خزه کړی وښنو په شریعت کې د څلور سیوا شنه په سره وی چر مطلب دا یو نه طلاق ورکم او دې په ځبل وکم مثال خبره پوه شي او په دې د جګم له طلاق ورکول غواړي نو او دې له خاون خډیر مال ورکړي له په مهر کې پوه شي شریعت ګور دا لا غلطي باچا دی اغا انسان دا اوس په معاشرت تم خي شریعت غیرت تم خي شریعت مو ورته خي دغه کتاب به داسې شو دا غریزه یا د اردو چې به تا ته د معاشري هغه تور طریقه خي غیرت ده خي د معاشره کې د ژوند پیرول طریقه ده خي سړی ته سړی توب خي دغه کتاب به د سړی ته سړی توب خي خان دی چې خیال وکړي چې سړی وایي ته سړی ښا ته سړی توب کار کوا او کې را د کړي تاسو د بدلول دی خو دې مکان ځوي په ځای دی وخې دي واعتیتم او ورکړی تاسو او حال لاره او د حال او حال لاره چې ورکړی تاسو احداونه یوی ته د دینه قینتارن ډیر مال یدا چې کوم له طلاق ورکول غواړي تاسو ډیر مال ورکړی دی په مار کې فلا تاخذو منه نو ماخلی فلا تاخذو نو ماخلی منه د دینه اسشه دی منه کې مراد دا مال نه ښا قینتار نو ماخلی د دینه اند دی مال نه شین څه شي یعنی مطلب یو ذره بر سیس دی وانه خلی کوي پوه شي په دې خیال باندې ته له طلاق ورکړي چې مطلب چې کوم مال دی ورکړي چې دا ته واپس واله تو بل له ورکم نه نه فلا تاخذو نو ماخلی من ور دي مال نشه ان څه شي یعنی یو ذره بر سیس وانه خلی کوي دا مال پوه شي اتاخذونه ایا خلی تاسو دی لرا دی مال لرا بہتان په بدنامی لگو رسرا و اسم مبین او پا گناہ کارا سرا تا کم خیوی کنا یہ مطلب تو چی دی خلی ندا مال اخلی و خام خواہ تا بی دا سو تا بی دا یو بدنام لگے چی مطلب تا بی حیائی تا کم خیوی کنا چی خلی متنگوی ولا تا دلو نو کری آگا او متن کوئی داخل دی تے با چ واخ لیتا اس با جا ما چ تا سو ورکڑی دیتا مگر تنگ ای کئی چگ رات کے بیا کار تا یہ مطلب چی بیہائی کئی بیہائی د پار د کو نو جی نو بیا تنگ کا تر دی پوری چ بخبل تلاکو گوڑی مال تے واخلا نو مطلب دا دے چتو دی خلی نہ مال اخلو کو مطلب دا بھی تے بدنام لگے کر چتو بیہائی تے شو کنا غیرت د دغیغا سړی ته سړی دوب کوي چې مطلب ته د ښځې نه چې کومې نه ته طلاق ورکول غواړي پوه شي نو تی تنګې دی د پاره چې مطلب دا مال ما ته پرېږي چلان کې هېڅ هغه ګناه شته نه خو مطلب ته چې دا مال دې اخلې خو دا خو ته په هغې بدنامه لګې چې ته بېحیا ښځې اتأخذونه آیا اخلې تاسو دې لره دې مال له دې ښځو نه بهتان په بدنامه لګولو و اثم مبین او په ګناه ښکاره سره دا قسم عمر رضی اللہ دخل کو بخبت دور خلافت کی نو دخل ادا داؤ کو بیان کی چی خود خود ڈیر مہر مقرر کوئی یہ مطلب دائیں چی مہر ڈیر مقرر کوئی لگ مقرر کوئی چی مطلب ادا کو ایسا ہے دا کا مقصد داؤ دکھو بھائی یو خضر آباسی دا دکھا مخی ہو با خضر آتی جمعاتو نیدہ تو مرد جنو بدور کی بیا آقا بیا بات کی بند دیکھ رہے دا حالاتو دو جینا نو یو خضر تر آباسی دا عمر رضی اللہ عنہ دوئی چی اللہ منگ در آکی او تی پا منگ باندی بندے اگو دے سنگا یو قرآن کی اللہ ہوئی وادی دم احدا ہونہ کنتارن او ورکڑی تا سوئی دا خندان خزانی یعنی مال ڈیر مال ان علاوہ ڈیر مال لور کے ہوتا ہوئے چلا لگوا لگ دان کئی پوچھ نمبر رضی اللہ عنہ اگر اگے تے داو نے چکی نا اگو سر بحث کو لے سر عمر رضی اللہ عنہ نے زیاد علم خدا کی نو کنا پوچھ خو عمر رضی اللہ عنہ اگر اگے اس کو ڈسکرج جی نہ کڑے چلا چنا کی نہ تن کوئی غزل سبا دن دمیا نو حال لے پوچھ چھ جواب سر نہیں نو اگے کی نو پوچھ نگو تو وی وہ عمرہ خزیم تانا خبوئی کی بکرانے خزیم تانا بخبوئی کی وہ عمرہ وی تنب ای گورا تانا نو خبوئی کی پوچھ نو داغل خبر دا مطلب نو چھ مطلب خزل مہر مور کھوئی مطلب دیر مور کھوئی دیر مور کھوئی نا مطلب داو چھر دون مقرر کھ جسو نست پاسان اور کھولی شما مطلب داو پوچھ کہ سرے داغل دا پارا سان یو لاکی یو لاکھ سے مقرر کی کہ اس نے یو کرو اور کہو نہیں شاکت ادا کا آسانی اگر دیو اور کہ سکران ہونا دا کر پوچھے دیو سڑی دے پارا بڑے مار لے زر روپے میں غریب سڑی دے پارا اور یو سڑی دے پارا با یو کرو روپے اگر مام اگر تلے گفتا رہی تو سڑی مال داری مجھے سن اور کہو نہیں شک بار حال چکلے مثال وانے خزینہ طلاق اور کول دا نہ چی بیا تے واپس دا غصو کوشش کی چدا داخلی دا خدا کے مانے بدنام لگے کہ تو بے حیائی تو قران وچ بے حیائی کنو بیا تے واخلا پتر تنگے کو غمال تے پس طریقہ مانے واخلا و گئے ودا خودو نو و گئے ودا خودو نو او شان کی اخری داو دی مان لرا وقت افضا وادکم او حال دے چکن نزدیکت کڑے دے نزدیوالے کڑے باز صاحب باز تا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أَوْ سَنَغْ يَخْلِي تَاسُ بِدِمَال لَرَا أَوْ لَايَ جِيكِن نِذِيكَت کڑے رے نِذِوار کڑے رے بال سال زبال ہوتا یہ مطلب بلا وقت میں وجے تیر کڑے رے نو سڑیا اتر سڑی تو بوکا غیر دوکا تی سنت دین دا مال اخلی بلا وقت تا سر تیر کڑے خو وقت سر تیر کڑے او تو دین پر یعنی او قسم نہ کہ تو بدنامہ لگے دبی ہائے چتو دا مال اخلی وکیف تاخذونه یعنی په یو سوالی انداز کې الله وایي او سننګ یت اخلی تاسو دین دا مال هیڅ د څنګه دا مال اخلی حال لا چې کې نزدیکت کړه دې نزدیوال کړه دې بای صاحب باز تا واخذنا منکم او غسدا دې خذو منکم تاسو نه او غسې و دې خذو تاسو نه میثاق نه غلی دا وعده مضبوطه پوس نه معاشرت کلا او اغست دا یا اغست وا دی خزو منکم سال سنا میثاقا غلیظا وعدہ مضبوطا پا حسن معاشرت چمن بخو وقت رو واده د کوم وخت هغه سي په وخت نکاح کې یی چې کله دا ایجاب او قبول کی چا نه کوئی ما د قبول دا جنې وي ما د قبول دا ها نو دا په دا وخت کې تا په دې الفاظو کې د دې اقرار او کوم جذب چړي اقرار دا او کوم جذب دې سره خو وخت ورو خذ اقرار دا او کوم جذب دې سره سره خو وخت ورو ٹھیک شو نو چې تا غلوس کړې دی او سړیا چې جذب دې سره خو وخت ورو ما نو دا خو وخت تیرولو تدا دغه وکي بدلا چې څه دې ورکړي دا ته واپس اخلي په خبر پوي واخذنا منكم واخذنا کی مراد خذي او هغه څه دی خزو تاسو نه وعده مضبوطه په هشت معاشرت کړه یعنی په وخت نکاح کې یعنی په هغه وخت نکاح کې دی تاسو نه هغه خو وخت تیرولو وعده غسته وا چې خو وخت څه تیر کړي دي نو ته دوستا مال ولې اخلي دا نه بندا واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم واخذی چراته کې بیاي د تاسو نه من نسائکم د خصوص تاسو نه فاستشهدوا علینا نو گواهان دې شي په دې باندې اربعه منکم سرور ته گواهان تاسو نه فاین شهیدو بس کې دې گواهی بس کې گواهی وکي دا سرور کسان فام جګون یې مطلب هغه گواهی په حساب دې چچاو دې دا سکړي فام جګون نو باندې کې دې رافي بوې دې په حوالات کې حتا تر دې کړې دوه فاون الموت یدوفاو نلمود چو واخری دیل مرگ او یجعل اللہ یاو کردی اللہ دیل سبیل حکم دا قاضی فیصل دا قاضی والدانی مطلب آقا پی حکم خیجی چرا دادی دا سزا والدانی او غدوت انالکان یعطیانی منکم چرا تکی بی آیت منکم ساسونا فا آدوهما نو سخت سزا ورکی دیل فا انتابا ادا سخت سزا گورا دی دیکھی پوښي د قاضي په دغه باندې په وسه چې څونه سخت سزا ورکول شي دی فاین تا بس چې دې ته موښتا هې دوانو واسلو د سره خپل عمل فارزونه ما ای اینده د پاره نو مخواله وي دینه مطلب چې بیا ته یاد وي ان الله کان تو او رحیم بشک الله دې توب کوم کی به ربان ان متوبه د الله یکه قبل ول توبې دې پاله باندې الذين د پاله که سانو يعملون سوء بجهالتين چې عمل کې بد په بسو درا پوي تو مې دوبونه بیا دوبو باسي دي من قريبين فورن فولائکا هیڅ څوند ګنا دا بدین خبر شي چې بيداو ګنا دې د دې سخت سزا ده فوري تور توبو باسي څنګه خبر شي فولائکا دا کړه نه تو الله علیه یې مطلب هغه ګنا باندې کلکیږي نه پوه شي چې ګنا دا دغه خبرم شي چې دا کار خو ګنا دې او دې دونه سخت سزا ده خو زمونه توبو به وکاسم کړ دا څنګه کوي وې څنګه خبر شي فوري تور توبو باسي مذاق صاحب مہربانی وګ الله بری باندې او دی الله په حکمت والا ولې سي توبه تو او دشه کورول دې تو بیل پالا ته پادا که سم عمل نو شریا چ عمل نو کېبد حتا د تر دې پوری اذا حضر احدهم الموت کله چې موجود شو ته دې تعالی ماده بر قال وای دې اني دکتلان ګل دې توبه باسموس هیدا هغه وخت کې توبه نو ویسا وایي فوري تو چې د ګناه خبر شي دا ګناه دې وللذین اورشت دے قبل اول توبی دا که سام یموتونا چمری دی وون کو فدا سال کی دی کافر اولای کدا کر عادت دالو تیا کر من دی لادا بن ادیما دا عذاب درنا یا ای ولذین امنو او ایمان والو لا یحل لكم روان ایدا سر انتر النساء چې میراث کو اخر خزی کرن بزورا ولا تعذرون او مبند دی خزلا لتذهبوا بیا پاتو واخلې تاسو باز یا مال آتی تمونه چور کړی تاسو دا الا مگر باندې کوي ان دی وجنا یا تیر واحد مبینا چې تاسو کې به کار تا یا ولا تعذرون او متنګوي دی خذلا با ولا معنا کې مو باندې دی خذلا د نکاح کولنا پوښ ولا تعذر او دوی معنا او متنګوي دی خذلا دی پاتو واخلې تاسو باز یا مال او چور کړی تاسو دا الا مگر تنگی کئی دیو جنا یاتی باحت ممبین چلاتا کی بیخ کارا تھا وعاشرون او وقت رو دیس رب المعروف بخیر طریقی سرا فہم کرنی تمونا پس کچھ دی بد کرنی تاسو دی دیخل جو نا یو خوی یو صفت فاسار قریب دے انتا کروشن چھ بد بکرنی تاسو یو کار وحج اللہ اگر زوری وی اللہ پائی کی خیر کتیر خیر دیر وحج اللہ تو مستد دار دو جن او قیرادہ کڑی تاسو دی بد لول دیو خزی مکان دوجن پزای دی ورخزی وات ایتم حال دای چورکړی تاسو احداونه یوی ته دیر د دی خزونه قین تارن ډیر مال فلا تاخذوا منه نو ما خلید دې مالنا شيئا شيئا یعنی یو ذره برته سوان اخلي ادا خذونه ا تاسو خپل دې مال لرا بہتان کو بدنام لګولو بو ایتم مینا بو گناہ کار سرا دم چې تاخ دې ته باغی بدنام لګی چې ته بیا خره و غیب دا خذونه او سنن یخلی تاسو دې مال لرا وغد افزاواز وکم حال داره چو کنن نزیکت کرده ده نزیوال کرده ده بازی ساسو بازو دا یعنی بلا وقتم یو زیدر کرده نو تسنگ ده دینا دا مال اخلی پدیس طریقہ واخد نمیکم واخد سیده ده خزو ستا سنا پوخ ده نکاح کی دا اصولی کی خیر مانا بوازی شی واخد سیده ده خزو ستا سنا پوخ ده نکاح کی میتاق نمگلی دا واد مضبوط دا پوخشن معاشرت چو من بخوا خوا اختی رو چو نکاح کلا کی للا پسی جاب و قبول کی داو آدھو کڑا چی زبا خزی سر خوا اختی رو خزی داو آدھو کڑا چی زبا خاون سر خوا اختی رو نو چا غیتا حضور خوا اختی رکڑے دنو ستا دا مال پا دی دو کتری کمان دیکھ لی